Jak się przekonać, że czas spędzi dużo szybciej niż nam się zdawało? I jest na to pewien sposób. Wystarczy zerknąć na okładki płyt. Nie myślałem, że to już minęło 5 lat, a to już minęło 5 lat. 2014 rok. Prana. Album tria Artura Dutkiewicza. Obok lidera, także na kontrabasie Michał Barański i na perkusji Łukasz Żyta, czyli już wieloletni towarzysze muzycznej podróży Artura Dutkiewicza. Jubilata i to dziś muzyka Artura będzie nam towarzyszyła w tej ostatniej godzinie audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o tej płycie na antenie Trójki. O wielu płytach rozmawialiśmy. Zdarzyły się przecież także koncerty Artura w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystarczy zerknąć na jego stronę internetową i znów jest po długiej podróży gdzieś tam w świecie. Bardzo często wyjeżdża na koncerty za granicę Artur Dutkiewicz, ale równie chętnie także zawsze pojawia się tu na Myśliwieckiej 357 w Trójce, jeśli tylko jest taka potrzeba. Zatem dziś jego muzyka urodzinowo w Trójce niech nam zabrzmi. Prana, 2014 rok, jeszcze dwa utwory obok tytułowego za chwilę. Warsaw Oberek i Wujek Tomek. Kompozycja poświęcona pamięci Tomasza Szukalskiego. We'll be right back. Do samego końca. Wujek Tomek, utwór poświęcony pamięci Tomasza Szukalskiego. Na zakończenie płyty Prana, Tria Artura Dutkiewicza. Michał Barański na kontrabasie, Łukasz Żyta na perkusji. No i skoro o wujku Tomku zagrali, to przyniosłem także dziś płytę nagraną 86, ile to będzie już lat? 33 lata temu. Nagraną w składzie, no właściwie gwiazd polskiego jazzu. Tomasz Szukalski, saksofon tenorowy, Wojciech Karolak, fortepian, Dariusz Oleszkiewicz, kontrabas, Czesław Bartkowski, perkusja. No i jeszcze Jan Ptaszyn-Wróblewski i jego Ground Standard Orchestra. Thank you. Tina Kamila. To jest tytułowy utwór z płyty nagranej w 1986 roku. Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak, Dariusz Oleszkiewicz, Czesław Bartkowski, Jan Ptaszyn-Wróblewski i Grand Standard Orchestra. Aranżacje Jana Ptaszyna i Wojciecha Karolaka. Tak, była też płyta zatytułowana podobnie, aczkolwiek dokładnie zatytułowana Tina Blues. Wydana w 1987 roku, a nagrana w czerwcu i lipcu roku 1986 w Teatrze Powszechnym w Warszawie. I tu w zespole Tomasza Szukalskiego na fortepianie już Artur Dudkiewicz, autor także tych trzech kompozycji, które Państwo za chwilę usłyszą. Pieśń o nadziei dla profesorów i taniec Lokatora. Kwartet Tomasza Szukalskiego, Tina Blues. Thank you.

We'll be right back. Pieśń o nadziei dla profesorów i taniec lokatora. Trzy kompozycje Artura Dudkiewicza. Jubilata naszego. Co prawda nie dzisiejszego, ale to dobra okazja, aby wrócić do muzyki Artura Dudkiewicza również sprzed wielu lat, kiedy zaczynał współpracę z Tomaszem Szukalskim. Tina Blues, 1986 rok. To jeszcze przypomnę Państwu, na kontrabasie Andrzej Cudzich i na perkusji Czesław Bartkowski. No i na saksofonach Tomasz Szukalski, to cały skład kwartetu. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze wrócimy do płyty wydanej 20 lat temu dokładnie, Lady Walkin. Artur Dudkiewicz, Brandon Furman, Marcin Murawski, Adam Buczek i na saksofonie tenorowym w utworze Diana. Za chwilę Tomasz Szukalski, a potem jeszcze tytułowy Lady Walkin. I tak się zakończy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.